लड़की आई टेल यू नखरे वाली सुन ले तू आज की लड़की आई टेल यू नखरे वाली सुन ले तू ना मैं पूछूं हाउ आर यू ना मैं बोलूं हाउ डू यू डू अभी यही मैं कहता हूँ My darling, I love you. Oh, my darling, I love you. Oh, my darling, I love you. आज के लड़के, I tell you, कितने लल्लू, what to do? किसी से डरता हूँ मैं तो तुम पे मरता हूँ मैं कैसे ये मानूं चल मेरा हाथ पकड़ ले तू लो हाथ पकड़ के मैं बोलूं Oh my darling I love you तो चल प्यार करें साथ समंदर पार करें तुम क्या करोगे ए अच्छा तो चल प्यार करें साथ समंदर पार करें तेरे साथ न आऊं मैं रास्ते में डूब न जाऊं मैं जा प्यार में जो डूब गए शार वही तो पार हुए लड़की आई टेल यू आज के लड़के आई टेल यू अरे ना मैं पूछूं हाउ आर यू ना मैं बोलूं हाउ डू यू डू अभी यही हम कहते I love you. Oh my darling, I love you. जाले।